ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال نصف واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان کو ہرقل نے اپنے دربار میں بلا کر 11 سوالات کیے اور ابو سفیان نے ان کا جواب دیا اور ہرقل نے ان کے جوابوں پر تبصرہ کیا اور خلاصہ یہ نکالا کہ اگر یہ جوابات درست ہے تو یہ نبی برحق ہیں اور جہاں میرے قدم ہیں یہاں پر اس کی سلطنت قائم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعوت نامہ منگایا اور وہ پڑھا, اس میں یہ مضمون اور یہ آیت تھی, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. ابو سفیان نے جب اپنی تمام تقریر ختم کی تو آئندہ دوسرے واقعے میں آتا ہے کہ ہرقل نے اپنے شاہی محل میں لوگوں کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو دروازے بند کر دیے تاکہ لوگ بھاگے نہ, اور خود ایک اونچا سٹیج پر چڑھ گئے تاکہ لوگوں کا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچے, اور کہنے لگے کہ میرے پاس جو خط آیا ہے یہ نبی برحق کا ہے اور میرا اس کے اوپر ایمان ہے. تو عیسائیوں نے گدوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. جب ان کو معلوم ہوا کہ بغاوت ہو گئی اس نے دوبارہ لوگوں کو بٹھایا اور کہا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنی عیسائیت میں کتنے پکے ہو. معلوم ہوا کہ آپ پکے ہیں, میں بھی تمہاری طرح عیسائی ہوں, مسلمان نہیں ہوں. یہ ایک ٹکڑے کا ترجمہ ہے. فلما قال ما قال, ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے کہا جو کچھ کہنا تھا, وفرغ من قراءة الكتاب, اور نبی علیہ السلام کے کاغذ پڑھنے سے فارغ ہوا, نکسر عنده الصحاب, تو زیادہ ہوا اس کے سامنے لوگوں کا شور, فارتفعت الاصوات, اور لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئی کہ نہیں مانتے نہیں مانتے. ابو سفیان کہتے ہیں واخرجنا, ہمیں محفوظ طریقہ سے نکالا گیا کہ یہ مہمان ہیں, ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. واخرجنا, ہمیں نکالا گیا دربار سے محفوظ طریقے پر. جب ہم نکل گئے, فقلت لاصحابی, ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, ہی نہ اخرجنا, جب ہمیں نکالا گیا کیا کہا, لقد امرا, بے شک غالب آیا امر حکم ابن ابی کبشا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے, یعنی غالب آیا امر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کیوں غالب آیا, انہ یخافہ ملک بنی الاسفر, کہ اس پیغمبر علیہ السلام سے تو ڈرتا ہے بادشاہ بنی اسفر, عیسائیوں کا وہ لال پیلی ہوتے ہیں اس لیے بنی الاسفر کا. فما زلت موقنا, ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت سے میں یقین کرنے والا بنا, انہ سیظہر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے. اب میرے دل میں یہ یقین تھا, حتی ادخل اللہ علی الاسلام, حتی کہ اللہ نے داخل کیا میرے دل میں اسلام. یہ نہیں فرمایا کہ میں مسلمان ہوا, اللہ نے مجھے مسلمان بنایا, یہ اللہ کا احسان مانتا ہے. یہ غزوہ یا فتح مکہ کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا, فرمایا رات کے وقت مکے پر حملہ نہ کرو, یہ مکے کے احترام کے خلاف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر پاؤں ٹھہرا دیا, جب ٹھہرا دیے تو حضرات صحابہ نے رات کو سردی کی وجہ سے آگ جلا دی, کوئی چے پکا رہا تھا, کوئی سالن پکا رہا تھا, کوئی روٹی پکا رہا تھا. آگ دور سے نظر آتی ہے. اہل مکہ نے دیکھا کہ باہر آگ ہے, کثرت سے آگ بڑھ رہی ہے, تو وہ سمجھ گئے کہ یہ فوج ہے ہمارے خلاف حملہ آور ہو رہی ہے. تو ابو سفیان اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی فوج میں تھے, چوری چھپے رات کے اندھیرے میں حضرت عباس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اپنی بھتیجے کے سامنے مجھے پیش کرو اور سفارش کرو کہ وہ مجھے معاف کر دیں. چنانچہ ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے اور معافی مانگنے کے لیے آیا ہے, مسلمان ہونا چاہتا ہے, آپ اس کو معاف کریں. حضور نے صرف معاف نہیں فرمایا بلکہ اکرام بھی فرمایا. اعلان کیا, من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, کل مکہ پر ہم حملہ آور ہونے والے ہیں, جو آدمی ابو سفیان کے گھر ابو سفیان کا سہارا لے اس کو بھی امن ہے. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کی گھر کوئی پناہ لے لے تو ہم اس کو بھی امن دے دیں گے. اس واقعے کی طرف اشارہ کیا, حتی ادخل اللہ علی الاسلام, حتی کی داخل فرمایا اللہ نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت. ٹھیک ہے, یہی واقعہ ہے دوسرے سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت دیہی کلبی نبی علیہ السلام کا دعوت نامہ لے کر ہرقل کے پاس حمص میں پہنچا جو دارالخلافہ تھا روم کا. وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ ہرقل نے تو اعتکاف منت مانی ہے کہ اگر ہم ایران کے مقابل میں فتح کریں گے تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا. تو وہاں پتہ چلا کہ وہ تو بیت المقدس اعتکاف کرنے کے لیے گئے ہیں, تو دیہی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے. وہاں چلے بیت المقدس میں گورنر نتور اور ہرقل کا نجوم میں خاص ساتھی, خاص ساتھی, اس کو وہ خط دے دیا اور اس نے ہرقل کو وہ خط دے دیا. ہرقل کو خط, ہرقل نے وہ خط پڑھا تو اپنے ایک نجومی دوست کے پاس بھیجا کہ یہ خط بھی بھیج رہا ہوں اور میں نے رات کو خواب بھی دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ ہے جو مختون ہے, خط نہ شدہ ہے, اور وہ میرے ملک پر غالب آ چکا ہے اور میں نے نجوم کا بھی حساب لگایا ہے. نجوم کا بھی حساب, آپ ریاضی پڑھ چکے ہوں گے, تشریح میں ہے کہ 12 برج ہے آسمان میں, اس میں ایک برج کا نام ہے عقرب, عقرب. اس عقرب میں کبھی 5 سال کے بعد, کبھی 10 سال کے بعد, کبھی 20 سال کے بعد سورج اور چاند دونوں اس برج میں جمع ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں برج سعدین, کہ دو نورانی ستارے اس میں جمع ہو جاتے ہیں. عقرب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سال پیدائش ہوئی تھی اس عقرب کے اندر سورج اور چاند جمع ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی غار حرا میں, جو پہلے واقعہ گزر چکا ہے, اس سال بھی اتفاق سے سورج اور چاند جو ہے وہ جمع ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں حملہ کیا اور فتح حاصل کی تو اس سال بھی سورج اور چاند عقرب میں, جس کو مجمع السعداء کہتے ہیں, وہاں جمع ہو چکے تھے. تو ہرقل نے خواب میں دیکھا کہ عقرب برج ہے اور سورج چاند اس میں جمع ہو چکے ہیں. ان کو پہلے حساب سے پتا تھا کہ جس سن یہ آدمی پیدا ہوا تھا یہ جمع ہو گئے تھے, جس سال اس نے جو ہے نبوت اس کو ملی ہے اس سال بھی یہ جمع ہو چکے تھے, جس سال اس نے بدر میں فتح حاصل کیا یہ جمع ہو چکے تھے. اور اب اس کا والا نام و دعوت نامہ مجھے پہنچا تو دیکھا تو عقرب میں سورج اور چاند جمع ہو چکے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ اس کی کامیابی کا ایک دروازہ ہے جو صبح پریشان پریشان اٹھا. تو اس نے اپنی نجومی ساتھی کو جو لاٹ پادری تھا اس کو وہ خط بھیجا. اس نے پڑھا, اس نے کہا میرا ایمان ہے اس پر کہ یہ اللہ کا رسول ہے, اور اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو بھی ایمان لائے. وہ تو مسلمان ہوا وہ لاٹ پادری, اور لوگوں نے شہید بھی کیا. لیکن ہرق کے پاس جب اس نے پیغام بھیجا کہ تو بھی ایمان لائے اور یہ خط ٹھیک ہے, وہ نبی بر حق ہے, تو اس نے عیسائیوں کو جمع کیا جیسے آج گزر گیا. لیکن انہوں نے بغاوت کی, ان کی بغاوت سے ڈر کر اس نے اپنے الفاظ واپس لے. غزوہ تبوک میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ میں مسلمان ہوں. حضور نے فرمایا لقد کذب, یہ جھوٹا ہے, یہ کافر ہے, کفر پر جو ہے یہ مرا. اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک میں شکست دی تھی اسی ہرقل کو. تبوک سے یہ باغا, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگی موتا میں اس نے فوج بھیجی, 300,000 فوج بھیجی تھی. جب حضرت عمر کے پاس 30,000 تھی, 30,000 نے 300,000 کو مارا, مولی گاجنوں کی طرح کاٹا, مالی غنیمت کو جو ہے لیا. اسی صدمے میں ہرقل دم توڑ گیا اور مردار ہو گیا. جنگی موتا سے اس کی زوال شروع ہو. اچھا جی, وکان ابن الناتور او ابن ناتور صاحب ایلیا, یہ گورنر تھا بیت المقدس کا. وصاحب ہرقل, او ہرقل کا جو ہے وہ ساتھی تھا. یہ ہرقل عطف ہے ایلیا پر, صاحبوں کے نیچے ہیں. ابن ناتورا صاحب ایلیا گورنر تھا بیت المقدس کا, او صاحب ہرقل, او ہرقل کا خاص ساتھی تھا. سقف علی نصارى شام, او لاٹ پادری تھا شام کی عیسائیوں کا. اچھا جی, یو حدیث ہو, یہ ابن ناتور بیان کرتا ہے کہ ہرقل ہی نہ قدم ایلیا, جب اعتکاف کرنے کے لیے بیت المقدس آیا, نو اصبح یومن, ایک دن یہ اٹھا, خبیث النفس, اس کا منہ اترا ہوا تھا. تو فقال بعض بتارکتی ہی, بعض عمران رازداروں نے اس کو کہا, وقد استنکرنا ہے اتکا, کہ ہرقل ہم بری دیکھتے ہیں تمہاری شکل کو, کیا ہوا؟ ابن ناتور کہتے ہیں کہ ہرقل ہذا, علم نجوم میں ماہر تھا, ينظر في النجوم, نجوم میں دیکھا کرتا تھا. فقال لهم, تو ہرقل نے لوگوں کو کہا, جب لوگوں نے سوال کیا, کہا منہ اس لیے اترا ہوا ہے, انی رأیت اللیلہ, میں نے آج رات دیکھا, ہی نہ نظر تو فی النجوم, جب میں نے ستاروں میں دیکھا تو میں نے دیکھا ملک الخطان, کہ ایک بادشاہ ہے ایسی امت کا جو ختنہ کرنے والی ہے, قد ظاہرا, کہ وہ غالب آ چکا ہے. غالب, وہ نجوم کا واقعہ میں نے بیان کیا کہ کبھی 5, کبھی 10, کبھی 20 سال کے بعد عقرب برج کے اندر سورج اور چاند جمع ہوتے ہیں, اس کو مجمع السعداء کہتے ہیں. اس دن کو, اس رات کو لیلۃ السعداء کہتے ہیں, نہار السعداء کہتے ہیں, کہ یہ دو روشن ستاروں کا دن ہے, رات ہے, ان کا جائے اجتماع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن بھی یہ ہوا تھا, آپ کو نبوت ملنے کے دن بھی یہ ہوا تھا, اور بدر میں جب آپ غالب آ گئے تھے تو یہ ہوا تھا, صلح حدیبیہ میں جب آئے تو تری لقد فتحنا لک فتح مبینہ, اس وقت بھی لیلۃ السعداء تھی. اور جب یہ خط آیا تو اس نے دیکھا, ہو یہ تو ایک مسلسل سلسلہ چلا آ رہا ہے, معلوم ہوا کہ یہ آدمی غالب آئے گا. اس پر عینی نے ایک اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ روایت نقل کی اور اس میں علم نجوم کی تائید ہو رہی ہے, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, من اتا کاہنا, جو آدمی کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی بتائی ہوئی بات کا یقین کیا, وہ دائر اسلام سے خارج ہوا, وہ کافر ہے, بیوی طلاق ہے, نکاح ٹوٹ گیا ہے. یہ عام لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں نجومیوں کو, یہ سب دائر اسلام سے خارج ہے, کیونکہ حدیث میں ہے, ان نجوم خلقنا للصلاه, اللہ نے ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا, علامات یحتذى به, یہ نشانات ہے رات کا مسافر اس سمت معلوم کرتا ہے. وہ زینت السما اور آسمان کے لیے زینت ہے. وہ رجوع من للشیاطین اور شیطان کے مارنے کے سامان ہے. فمن ابتغى رابعا فقد برئ من اللہ, جو اس کا چھوٹا مقصد نکالے گا خدا اس سے جدا ہے, وہ خدا سے جدا ہے, یعنی کافر ہو گیا. تو ایک طرف تو قرآن اور حدیث نجوم کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں, دوسری طرف امام بخاری رحمہ اللہ علم نجوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبی کی خبر دے رہا ہے. تو عینی نے کہا ہے کہ امام بخاری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علم نجوم مؤثر ہے اور علم نجوم مباح ہے اور باعث فضیلت ہے. نہ, امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلانات زمین میں بھی ہو رہے تھے, آسمان میں بھی ہو رہے تھے, زمینی مخلوق بھی گواہی دیتی تھی. مکی کے پتھر اور پہاڑ حضور علیہ السلام کو سلام کر دیتے, آسمان کے ستارے بھی آپ کی نبوت کی خبر جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو یہاں نبی علیہ السلام کی نبوت کو عام بتانا ہے کہ ارض و سما دونوں میں اعلانات ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بر حق ہے, اس نیت سے اس نے نقل کیا. ہین نظر تو انی رأیت اللیل, میں نے آج رات دیکھا, ہی نہ نظر تو جب میں نے نجوم میں دیکھا کہ ملک الختان, ایک ملک جس کی امت, ایک بادشاہ جس کی امت ختنہ کرنے کرانے والی ہے, قد ضرب و غالب آ چکے ہیں, اس وجہ سے میں پریشان ہوں. دیکھو فمن یختتن من هذه الامۃ, موجود انسانوں میں ختنہ کرنے کرانے والے لوگ کون؟ پادریوں نے کہا کہ اس وقت تو یہود ختنہ کرتے ہیں, اور پریشان نہ ہونا, وہ تو گنتی کے لوگ ہیں, ہم پولیس بھیجتے ہیں ان کی گردنیں ماریں گے, ختم ہو جائیں گے. وہ کون ہے آپ پر غالب آنے والے؟ آپ پر غالب آنے. اب پادریوں نے یہ کہا کہ ختنہ کرنے والے یہود ہے اور جو غالب آنے والا ہے وہ یہود کا بادشاہ ہے, لیکن اتنے میں حضور کا خط پہنچا. حضور نے کہا جس نے یہ خط دیا ہے, یہ ہرقل نے کہا, دیکھو اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں. اس کے ٹیسٹنگ کی گئی تو اس کا ختنہ ہو چکا تھا. تو پادریوں نے کہا ہو ہم غلطی کر چکے تھے, ہم نے یہود کو بنایا تھا, یہ تو عرب میں تھا. فمن یختتن من هذه الامۃ, موجود انسانوں میں ختنہ کرنے والے کون ہیں؟ قالوا, تو پادریوں نے کہا لیس یختتن الا الیہود, ختنہ نہیں کرتے مگر یہود. فلا یهمنک شانہم, غمگین نہ بنا لے آپ کو یہود کی شان. کیوں؟ وہ تو تھوڑے ہیں. وقت مدائن ملکی کا, تم بھیجو اپنی حکومت کے شہروں میں فوج کو. فلیقتلوا من فیہم من الیہود, وہ قتل کرے جو بھی یہودی وہاں موجود ہے. فبینہم علی امرہم, اتنے میں ہرقل کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ یہود کو قتل کرے. نو اتیا ہرقل برجل, ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا, دیہے کل بھی ارسل بھی ارسل بھی ملک غسان, جس کو بیچا تھا ملک غسان نے, یہ حمص کا گورنر تھا, اس کا نام ہے حارث, پہلے گزر چکا. اس آدمی کو بیچا تھا ملک غسان حمص کے گورنر نے. یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ اطلاع دیتا ہے حضور کی آمد کی. فلما استخبره, جب سن لیا ہرقل نے اس کی بات, نقال اذهبوا, اس کو لے جاؤ. فنظرو, دیکھو اب مختتن ہوا عملہ, کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یعنی. فنظرو لے, انہوں نے دیکھا. فحدثوه انه مختتن, پتہ چلا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے. وسألہ عن العرب, اور سوال کیا دیہیا سے عرب کے بارے میں. نو فقال دیہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نے کہا ہم یختتنون, ہم سب عرب جو ہے ختنہ کرتے ہیں. ہرقل نے کہا ہذا ملک ہذہ الامہ, موجودہ دور کا بادشاہ یہی ہوگا جس نے مجھے خط بھیجا ہے. خط ظہرا, یہ تو پیدا ہو چکا ہے. ثم کتب ہرقل, اب ہرقل نے اپنے ایک نجومی عالم کو لکھا کہ یہ خط میرے پاس آیا ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں. اس نے انجیل کے نقشے میں کہا یہ تو نبی برہ, میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور میرا خط ملتی ہی تو بھی ایمان لائے. ثم كتب پھر لکھا ہرقل نے الى صاحب لہو اپنے ایک دوست کو بیرومیہ جو رومیہ میں تھا، وکان نذیرہ اور وہ ساتھی جو ہے وہ برابر تھا ہرقل کا فی العلم علم نجوم میں، وسار ہرقل الى حمص اور لوٹ گیا ہرقل حمص کی طرف، یہ تو بیت المقدس میں آتے تھے کب کرنے کے لیے، اب ادھر پادری کے پاس خط بھیجا ادھر دار الخلافہ حمص میں چلا گیا، فلم یرمی پس ٹھہرا نہیں تھا حمص میں، حتی اتاہ کذا من صاحبہ حتی کہ ہرقل کے پاس کاغذ آیا اس نجومی کی طرف سے، یوافق رائے ہرقل اور وہ موافقت کرتا تھا ہرقل کی رائے کے ساتھ، علی خروج نبی علیہ الصلوۃ والسلام و انہ نبی کہ حضور پیدا ہو چکے ہیں اور وہ برحق نبی ہیں، فاذن ہرقل تو اجازت دے دی ہرقل نے لعظماء الروم روم کے بڑے بڑے مالداروں کو اور ان کو اجازت دی، فی دس کرتن اپنے بنگلے میں، لہو جو ہرقل کا تھا حمص میں، ثم امر بابوابها فغلقت پھر حکم کیا کہ دروازوں کو بند کر دیا جائے تاکہ یہ بھاگ نہ جائے، ثم طلع پھر اونچے اسٹیج پر چلے تقریر کرنے کے لیے، اونچے چڑھنے کا مطلب یہ کہ لوگوں کا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچے، فقال ہرقل نے کہا یا معشر الروم اے روم کے لوگوں، حل لکم فی الفلاح ورشد تمہاری رغبت ہے فلاح حاصل کرنے میں اور حق حاصل کرنے میں اور اس بات میں ایس و تم الحکم تمہاری رغبت ہے کہ تمہاری حکومت باقی رہی، اگر یہ چیزیں ہیں فتبایعوا ھذا النبی تو بیعت کرو اس پیغمبر کے ہاتھ یہ سچا نبی ہے، نفحاسو حیثتن وہ دوڑی دوڑنا ہمر الوحش جس طرح جنگلی گدے دوڑتے ہیں الى الابواب دروازوں کی طرف کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے نکلنا چاہتے ہیں، فوجدوها قد غلقت انہوں نے دروازوں کو دیکھا کہ وہ بند کیے جا چکے ہیں، فلما رآہ ہرقل نفرتهم جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی کہ یہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، وآیس من الایمان اور مایوس ہوا عیسائیوں کی ایمان سے، نقالا ہرقل نے کہا ردوہم علیہ پولیس کو کہا ان لوگوں کو میری طرف لوٹاؤ، جب وہ لوٹے نقال ہرقل نے کہا انی قلت مقالتی آنفا ابھی جو میں نے ایمان کا اعلان کیا تھا اختبر بہا شدتکم علی دینکم یہ تو میں تمہارا امتحان لیتا تھا کہ تم عیسائیت میں کتنی مضبوط ہو، فقد رہے تو اب مجھے یقین ہوا کہ تم عیسائیت میں پکے ہو میں بھی عیسائی ہوں، فسجدوا له سب نے ہرقل کے سامنے سجدہ کیا، ورضوان ہو اور سب اس سے راضی ہو گئے، فکان ذلک آخر شان ہرقل اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ہرقل مسلمان تھا یا نہیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمان تھا کیونکہ غزوہ تبوک میں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن ڈر کے مارے نہ آپ کے پاس آ سکتا ہوں نہ میں اعلان کر سکتا ہوں ورنہ میں مسلمان ہوں، اس قول کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ ہرقل مسلمان دنیا سے جا چکا ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ حضور نے اس خط کی جواب میں کیا لکھا تھا قد کذب انہ کافر یہ جھوٹا ہے یہ پکا کافر ہے، امام بخاری جمہور کی مذہب کو ترجیح دیتی ہوئی فرماتے ہیں فکان ذلک آخر شان ہرقل آخری خاتمہ ہرقل کا یہ تھا کہ اس نے عیسائیت پر رضامندی کا اظہار کیا، قال ابو عبداللہ رواہ اس حدیث کو نقل کیا ہے صالح ابن کیسان نے بھی یونس نے بھی معمر نے بھی عن زہری کتاب الایمان، ہاں ہاں ہاں اصل بات ہے اس طویل روایت کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا ہے، ترجمۃ الباب میں تو وہی کا ذکر ہے اور یہاں نبی کا ذکر ہے جو مخیلہ ہے، تو بظاہر اس لمبی روایت کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ نہیں ہے، تو عینی نے کہا ہے کہ اس میں اگرچہ وہی کا ذکر صراحتاً نہیں ہے لیکن کنایتاً ہے، وہ یہ ہے کہ ہرقل نے برملا اعلان کیا انہ نبی گان یہ کیا ہے نبی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی روح سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی روح سے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی روح سے کہا، تو گویا کہ اس نے ہرقل نے اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام ایسے سچی پیغمبر ہے جیسے پہلی انبیاء تھے، یہ قرار یہاں کیا. اور جب یہ کیا تو قرآن نے پہلی مہر لگائی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی النبیین. جب آپ پہلی انبیاء کی طرح نبی بنے تو آپ کے پاس پہلی انبیاء کی طرح وہی آئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیفیت ہی وہی بیان ہو گئی کہ جو کیفیت وہی کا انبیاء سابقین پر تھی، وہ کیفیت وہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی. آدھی بات ارقل نے ثابت کی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ ایسے نبی تھے جیسے انبیاء سابقین تھے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نبیین من قبلک، کہ ہم آپ کی طرف اس طرح وہی بھیجیں گے جس طرح ہم نے انبیاء سابقین کی طرف. تو جب آپ انبیاء سابقین کی طرح نبی بنے تو آپ کی وہی انبیاء سابقین کی طرح بنی. تو کیفیت وہی صراحت نہیں ہے لیکن ضمن. Oh.